Escóitanos! Fala Melide, 90.5 FM. Hey, teacher, vos que me la vendés como ciencia exata, decime cuánto da cero dividido a cero. Metele púa por la estica. Exclusivo, sin codificar. Para vos, Arquímide Careta, que usaba letra griega como gamma, alfa y beta. Siempre tenía a mano los ejes cartesianos. Aquí venen las matemáticas. Plano. Radionovela Matemática, un programa para quitarle ferro a los números. No lo baila, sí, 3,14. Esta cumbia... Radionovela Matemática, un programa dos alumnos de segundo da ESO B que busca aprender as mates dun xeito divertido. Por el vértice, resta y división, suma y multiplicación. Radionovela Matemática, o programa sisudo de Fala Melide, a Radio Natural. Pitágoras, vos nunca te quedas quieto, saltas de la mano de Tales de Mileto. Con la geometría se mueve mi tía, y con Galileo bailan los marreos. Exclusivo, sin codificar. Si quieres emociones, súmate unas fracciones. Si quieres moverte al ritmo, emplea los logaritmos. Si quieres ser prudente. Radionovela Matemática. Sergio Varela, Cristina Penas, Sofía Pumar, David Mejullo. Spirit iba polo monte a casa de súa avoa, cando se encontrou con tres camiños nos que estaban tres lobos. Para poder pasar polo primeiro camiño, tiña que resolver unha ecuación. X máis 3 igual a X por 2. Para poder pasar polo segundo, tiña que resolver unha multiplicación, 16 por 16. E para poder pasar polo terceiro, a raíz cadrada de 64. Spirit elixiu resolver a ecuación. A x é igual a 3, porque 3 máis 3 é igual a 3 por 2. Entón, o lobo deixoulle pasar. Cando levaba un rato camiñando, viu diante del un enorme laberinto. Para poder pasar de aquí, 4 probas matemáticas terás que pasar. Pero se fallas a resposta, a vida perderás. Ainda que tendrás que un axudante, aceptas o reto. De repente, abres unha porta e ve ao seu irmán, que desaparecera hai un mes, indo tamén á casa da súa avoa. Estades listos? Sí. Entón, ábrese un burato entre os muros do laberinto. Alí empezaba o reto. Comenzamos. Primeira prova. Nunha excursión, téñense que recorrer camiñando un traxeto de 6,345 km en 3 etapas. Se un participante recorre 1450 con 27 metros na primeira etapa e 3280 con 64 metros na segunda, cantos metros lle poderán recorrer? 1450,27 máis 3280,69 é igual a 4730,96 metros. 6.354 menos 4.730,96 igual a 1.623,04 metros. Quedanche 1.623,04 metros por recorrer ainda. Felicidades. A ver que tal vos vai ca seguinte prova. Resolve esta ecuación. 3x menos 6 igual a 0. O resultado é 3, porque 3 por 3 igual a 6. E 6 menos 6, 0. Muy ben. Terceira prova. Resolva esta conta. Raíz cuadrada de 225 máis 18. A raíz cuadrada de 225 é 185. Entón o resultado é 33. Correcto. Cuarta prova. Hai a altura dunha pirámide, de lado 5 cm e de base 8 cm. O teorema de Pitágoras. Entón, se a hipotenusa ao cuadrado igual a cateto ao cuadrado máis cateto ao cuadrado é 5 elevado a 2 igual a 4 elevado a 2 máis x elevado a 2, que é igual a 125 menos 16 igual a x elevado a 2. 109 igual a x elevado a 2 e x é igual a raíz cuadrada de 109, que é 10,44 cm de alto. Felicidades. Pasastes todas as probas con éxito. Agora, para marchar. Entón, os dous irmáns marcharon xuntos e felices á casa da súa avoa. Escoítanos. Escoítanos. Escoítanos. Escoítanos. Escoítanos. Escoítanos. Escoítanos. Escoítanos. Escoítanos. Escoítanos. Fala Melide, 90.5 FM.